Oragaje eta Donamartiri artean den bide publiko bakarra, hetxia eta sasiz betea da. Naiz eta seilak idekitzen aldiren oinez pasatzeko, herritar kolektibo bat muntatu da osoki ahaberritzeko bidea. Laborantza lanendako ere baliagarri izan dadin. Donamartiritaja eta kolektiboren parte den Jean Bernard Minondo. Bide hortan behar da jakin, badirela jendeak lurak tuztenak, bide hori kentzen badute ez du kanen gure parzeleta joiteko biderik. Ta salbu hor bi presunek ezagituzte jelak beren eskoldetik. Ta bon, badak gure falta ere utzitu aureziaz jela horik ezartzea, eta jelak ezartzen direlarik bon, horrek erakusten du numeit akoginela. Horik ezagituzte jelak ne hori jauzik aldatu gabe, eta gio demorakin etxekotu dira, eta bon, oai debekatzen gituzte pasatzetik. Kolektiboak dio, bidearen zehatze horrek duela egin, orai arte sasitan dela, baina oragarriko auzapeza ez da ados. Beretako badu urteak eta urteak ez dela baliatua. Pascal Dantiak, oragarriko auzapeza. La commune se devrait de l'entretenir, s'il y en avait un enjeu. Erriak beharko luke entretenitu zinez zerbait jokoan balitz. Gaur egun arte, autetxeek ez dute behar izan bide hori entretenitu, beraz nik ene aintzinekoak segitzen ditut. Ez dut ikusten, gaur egun zenako beharko nuken bidea garbitu, autoak eta trakturak pasazteko. Ikusiz, badela 50 urte beno gehiago ez dugula baliatu. Auzapeza presta gertu da lan bat eramaiteko, ibiltariek pasatzeko parada usteko. Hala ere, kolektiboak salatzen du herriko etxek ez dutela horien lana egiten, ez baita pasatzen ahal bide hortaik. Kolektiboko beste kide bat, Nikola Elizalde. Ba, dezafekte de fe behar da erakutsi diadanik ez dela baliatua. Guk baditugu paper batzuk erakusten dutenak baliatua dena. Beraz, enetako ez da dezafekte de fe. Hori da enetako piskatuen enkantazion.